چند ایک مدنی پھول آپ کی طرف بڑھائیں جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے, بندوں کے حقوق سے ہے. ظاہر ہم بھی ہزاروں کی تعداد میں یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں وقت گزار رہے ہیں. مدنی چینل کے جو ناظرین ہوتے ہیں وہ بھی اپنے اپنے طور پر وقت گزارتے ہیں. یہاں سے جانے کے بعد بھی گھر میں بھی ظاہر انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں, اللہ کے بندوں کے ساتھ رہتے ہیں, مسجد, محلہ, دفتر, دکان, روزگار کی جگہ. حقوق العباد کا معاملہ یہ حساس ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا معافی نہیں ملتی. اب آپ نے ایک واقعہ سنا کہ ایک تنکا خلال, ٹوتھ پک اس کو ہم کہہ لیں ہمارے عام سینٹنس کے اندر, عام ورڈنگ کے اندر, ایک ٹوتھ پک استعمال کی کسی اور کی جس کے وہ مالک نہیں تھے اور جنت سے روک دیے گئے, کیونکہ معاملہ حقوق العباد کا ہے. اب ہم غور کریں کہ ہم نے اب تک کتنے کام لوگوں کے کیے ہوں گے ایسے کہ جس میں ہم نے ان کی چیزوں میں تصرف کیا ہوگا, ان کی چیزیں استعمال کی ہوئی ہوں گی مگر ان کی اجازت نہیں لی ہوگی, نہ کوئی ایسا معاملہ ہوگا, نہ کوئی ایسا عرف ہوگا, نہ کوئی ایسی ترکیب ہوگی کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ کہو کہ بھائی اس کی چیزیں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لہذا میری اب سب سے مدنی التجا ہے کہ وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کے ساتھ معافی تلافی کا سلسلہ رکھا کریں, یہ بہتر ہے, بہت بہتر ہے. اس سے پہلے کہ قیامت کے روز ہم سے پوچھا جائے اور ہم نے اس وقت پتا چلے کہ ہم نے کتنوں کی چیزیں اس کی ان کی اجازت کے بغیر استعمال کی. اسی میں یہ چپل جو ہم استعمال کرتے ہیں نا لوگوں کے, کوئی کسی کا چپل استعمال کر لیتا ہے, کوئی کسی کا صابن استعمال کر لیتا ہے, کوئی کسی کا کیا استعمال کر لیتا ہے جبکہ اس کی اجازت نہیں ہوتی, بلکہ اجازت تو دور کی بات ہے اسے پسند بھی نہیں ہوتا. تو کچھ عرف دیکھا جائے گا, کچھ عادتیں دیکھی جائیں گی. اب ہوٹل میں گئے چائے پینے کے لیے اور بیٹھے بیٹھے نمک استعمال کر لیا, نمک چاٹنا شروع کر دیا. بھائی کیوں نمک چاٹ رہے ہیں آپ, چائے کے ساتھ نمک کا استعمال تو ہوتا نہیں ہے, کیوں نمک چاٹ رہے ہیں آپ. اس طرح اور پتہ نہیں بہت ساری چیزیں ہوٹلوں میں, دعوتوں میں, دعوتوں میں جاتے ہیں تو پتہ نہیں کتنا ہی اس کا چیزوں کا بیڑا گھر کر رہے ہوتے ہیں, کتنوں کی چیزیں خراب کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جب مسجد میں بیٹھتے ہیں نا تو مسجد میں بھی چین نہیں ہے, ابھی تو چلو یہاں پر دری نہیں ہے, آپ کو بگے دریوں کے ننگے فرش پہ نماز پڑھنے کی آپ کو سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ ننگے فرش پر سجدہ کرنا یہ مستحب ہے. لیکن آپ کے تجربے میں یہ بات ہوگی کہ جب آپ دری پر بیٹھتے ہوں گے مسجد کی اور نماز کا انتظار کرنا بیٹھے بیٹھے مسجد کی دری کا دھاگا کھینچ رہے ہیں, اگر کسی کی نعت خوانی میں گئے تو اس کی دری کا دھاگا کھینچ رہے ہیں, دری اس کی بھی نہیں ہے, دری تو ڈیکوریشن کی ہے, اور مسجد کی دری یہ تو وف کی ہے, اس کو تو ویسے ہی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اسی طرح نہ جانے بٹن کا غلط استعمال, فلاں چیز کا غلط استعمال, کسی اور کی چیز کا غلط استعمال, تو وف کی چیز کا تو معافی کس سے کراؤ گے. چلو کسی اور کی چیز, زید کی چیز آپ نے اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر لی, لیکن اب معاف اس کے پاس جا کر آپ نے معاف کروا لیا, وف کی چیز جو خراب کی, وف کی چیز کو جو نقصان پہنچایا, اس کا تو کوئی مالک نہیں ہوتا, وہ تو وف للہ ہوتی ہے چیز, اللہ کے لیے وف ہوتی ہے. اس لیے حقوق العباد کا معاملہ بھی سخت ہے اور یہ وف کا معاملہ بھی سخت ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مال وف مال یتیم کی مثل ہے, تو وف کے مال میں بھی احتیاط کرنی ہے اور حقوق العباد کے معاملے میں بھی احتیاط کریں. اب بھائی کو ہی نہیں پسند کہ آپ اس کی چیز استعمال کریں, اب بولے میرا بھائی ہے لے بھائی. بہن کو نہیں پسند کہ آپ اس کی چیز استعمال کریں, ٹھیک ہے اس کو اجازت دے دینی چاہیے اخلاق کی طور پر, گھر کے اندر رہتے ہیں, لیکن بعض اوقات بات چیزیں بعضوں کو نہیں سمجھ پڑتی. آپ اس کے چپل پہن کے باتھ روم میں چلے جائیں, ٹھیک ہے اپنائیت ہے, تعلق بھی ہے, مگر اس کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ اس کے کوئی چپل پہن کر استنجا خانے میں جائے, باتھ روم میں جائے, اس کو وسوسے سے آئیں گے, پھر بعد میں اس کو چپل بھی دھونے پڑیں گے. تو اس نے حرکتیں دیکھی ہوں گی کہ ابھی اس کو پاکی ہے ناپاکی کا طہارت کہتا تو خیال ہے ہی نہیں, یہ میرے چپلوں کا جا کر باتھ روم میں کیا حال کرے گا. اسی طرح کسی کے کپڑے استعمال کرنے ہو, کسی کی تیل کسی کا تیل استعمال کرنا ہو, کسی کی کنگھی استعمال کرنی ہو, یا کسی کی کوئی بھی ضرورت کی چیز اگر آپ نے استعمال کرنی ہے تو مہربانی کر کے اجازت کے ساتھ کریں. اچھا اب یہاں پر ایک تیسری چیز میرے ذہن میں آئی ہے, وہ سوال, آپ کی یہ چیز لے لوں, آپ کی یہ چیز لے لوں, آپ کی کنگھی لے لوں, آپ کا چپل لے لوں, آپ کا تکیہ لے لوں, آپ کی چادر لے لوں. اب یہ سوال کرنے کی عادت کیسی, بعض پڑوسیوں کا نمک ختم ہو جاتا تو دس دن تک نمک ہی نہیں آتا, ہر دو ٹائم کے بعد پڑوسیوں سے نمک مانگتے رہو, چینی مانگتے رہو, پتی مانگ. اچھا بعضوں کی طبیعت اللہ نہ کرے ہوتی ہو کہ ان کے گھر میں آئے دن چینی ختم, پتی ختم, تو نمک ختم, تو یہ چیزیں ختم, تو پڑوسن سے مانگتے رہیں, تو یہ چیز بھی درست نہیں ہے. تو اللہ سوال سے بھی بچائے, خودداری بھی عطا فرمائے, اور حقوق العباد کا خیال رکھنے کی ہمیں توفیق عطا کرے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہو یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے اعتکاف کی نیت کی, یا عربی میں کر لیں جو ابھی آپ نے کی, جبکہ معنی سمجھتے ہیں اور دل میں نیت موجود ہو. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے کی ہوئی تھی. کھانا سامنے آ گیا تو اب کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی, البتہ ثواب کے لیے اب بھی نیت کی جا سکتی ہے, تو نیت کر لیں ثواب کے لیے اور کچھ عبادت نماز پڑھ لیں یا ذکر و اذکار کر لیں, چاہے تو بارہ مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, اس کے بعد کھا پی سکیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 7 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو, بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 15 روزہ ہے, آدھا رمضان آخری سلام بھر رہا ہے ان قریب. اللہ تعالی ہماری غفلتیں معاف فرمائے. عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رمضان جمع ہے, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے, یہ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب

اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں مسواک شریف، وضو کرنے کا برتن شریف، چٹائی مبارک بھی تھی، اسی طرح کنگا مبارک بھی استعمال فرماتے تھے. امیر اہل سنت آپ سے عرض ہے کہ کنگا کس وقت کرنا چاہیے اور کس طرف سے کرنا چاہیے؟ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روزانہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا. یہ ممانعت جو ہے یہ مکروہ تنزیہی کی ہے، پسندیدہ نہیں ہے. مقصد یہ کہ مرد کو بناؤ سنگار میں مشغول نہ رہنا چاہیے. امام مناوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں جس شخص کو بالوں کی کثرت کی وجہ سے ضرورت ہو وہ مطلقاً روزانہ کنگھی کر سکتا ہے. بارگاہ رضویت میں ہونے والے سوال و جواب سنیے. سوال: کنگا داڑھی میں کس کس وقت کیا جائے؟ جواب: کنگے کے لیے شریعت میں کوئی خاص وقت مقرر نہیں، کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے. اعتدال یعنی میانہ روی، درمیانہ انداز کا حکم ہے. نہ تو یہ ہو کہ آدمی جناتی شکل بنا رہے، بال بکھرے ہوئے ہوں تو تھوڑا آدمی یعنی کہ عجیب و غریب سا لگتا ہے، موالی ٹائپ کا لگتا ہے، تو جناتی شکل بھی نہ بنا رہے. نہ یہ ہو کہ ہر وقت مانگ چوٹی میں گرفتار، نہ ہر وقت یہ کنگھی چوٹی کرتا رہے، اپنے آپ کو سنوارنے میں لگا رہے. یہاں وہ بھی سائیں بھائی بھی توجہ فرمائیں کہ جو وضو کرنے کے بعد کنگھیوں میں مصروف ہوتے ہیں، چاہے جماعت چلی جائے. تو یہ جماعت کی قربانی تو دینا کوئی قربانی ہے، تو جماعت تو چھوڑی نہیں جا سکتی نا، رکعت بھی نہیں چھوڑی جا سکتی کنگھی کے لیے. کنگھی کرتے وقت سیدھی طرف سے شروع کیجئے، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر کام میں دائیں یعنی سیدھی جانب سے شروع کرنا پسند فرماتے، یعنی صاحب اکرام کام. یہاں تک کہ جوتا پہننے، کنگھی کرنے اور طہارت کرنے میں بھی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد. روزے میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ کاٹ سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ تھا کہ جو ہمارا امیر رسول اللہ سے عرض ہے کہ ناخن کاٹنے میں ہمیں کتنے دن کی لحاظ رکھ لینا چاہیے کہ ناخن ان دنوں سے پہلے پہلے ہم کاٹ لیں، اور اس کا کو ہمیں ہفتہ وار کاٹنا چاہیے، کس طرح؟ اس حوالے سے بھی چند مدنی پھول عنایت فرمائیں. جمعے کو کاٹنا اچھا ہے، مستحب ہے، اور 40 دن کے اندر اندر کاٹ لینا ضروری ہے، 40 دن سے زیادہ وقت گزار دینا یہ مکروہ تحریم ہے، گناہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب کی آمد سے پہلے حقوق العباد پر کچھ نکی کی دعوت دی جا رہی تھی، مدنی پھول دیے جا رہے تھے. اب اس میں ایک جو واقعہ بیان کیا کہ تنکے کی وجہ سے کہ وہ کسی کی اجازت کے بغیر خلال کے لیے وہ انہوں نے استعمال کیا تھا اور جنت سے روک دیے گئے. تو یہاں پر تو پاپا بڑی بڑی چیزیں لوگ ایک دوسرے کی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ کسی کی چیز کسی کی اجازت کے بغیر ہم استعمال کریں اور وہ استعمال کرنا ہمارے لیے نہ دنیا میں وہ اس پہ کوئی الزام ہو نہ آخرت میں اس پہ کوئی پکڑ ہو، تو کوئی ایسے کوئی صورتیں موجود ہیں؟ صورتیں موجود ہیں بھی، لیکن ہر ایک کو اس کا ادراک نہیں ہوتا. دوسرے کی چیز استعمال کرنے سے بچنے میں تو عافیت ہی عافیت ہے، استعمال کرنے میں کوئی فائدہ تو ہے نہیں. جیسے ایسے دوست ہوں دونوں میں ایسا آپس میں ہو، مطلب کہ ایک دوسری چیز استعمال کر لیتے ہیں اور کوئی ناراضی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ایسی صورت جواز کی ایک یہ ہے. یا کسی کی ایسی چیز کہ جس سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، مثال کے طور پر کسی نے اپنے گھر کے باہر کوئی منڈیر بنائی ہوئی ہے، سیمنٹڈ منڈیر بناتے ہیں، اب کوئی راہگیر آیا چند لمحوں کے لیے وہاں بیٹھ گیا پھر اٹھ کے چلا گیا، اس کے اس بیٹھنے سے کوئی اس کو نقصان تو نہیں ہوا. تو ایسی چیزیں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن عام طور پہ لوگوں کو اس کا شعور ہوتا نہیں ہے. اب بے دھڑک دوسروں کی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ جو گناہوں بھرا استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ اس کی مثال پہلے بھی میں یہاں عرض کر چکا ہوں، زمانے سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہاں جوتے چپل دوسروں کے ہوتے ہیں مسجدوں میں، تو جس کو استنجا کرنے جانا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی کے چپل پہن لیتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو مسجد کے خادم وغیرہ بھی بول دیتے ہیں یہ پہن لو، کوئی کچھ نہیں بولتا، کچھ نہیں ہوتا، میں بولتا ہوں نا پہن لو، تو یہ پہنا دیتے ہیں، تو یہ بھی گناہ گر، پہننے والا بھی گناہ گر، کیونکہ اجازت نہیں لی، کس کا ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بےچارا کوئی اندر گیا ہے نماز کے لیے. اب ظاہر آپ استنجا خانے سے ابھی نکلے نہیں اور وہ آئے گا تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی، وہ تو چور کو کوستا ہوا شاید ننگے پہنچ جائے. وہ ایسا نہ بھی کرے، آپ نے لا کر رکھ بھی دیے استعمال کرنے کے بعد اور وہ پھر پہن کے چلا گیا، لیکن آپ نے جو یہ بغیر اجازت کے استعمال کیے نا، گناہگار تو آپ ہوئے. اس طرح کی تکالیف تو بہت سارے موقع پر ہے، ایک دوسرے چادریں کھینچ لیتے ہوں گے، جیسے موتقفین میں نہیں بچتے، اس سے تعداد ہوتی ہے جو اس میں، چونکہ یہ ان گھڑ ہوتے ہیں ان کو معلومات نہیں ہوتی، تو اس کا تکیہ کھینچ لیتے ہوں گے، کسی کی چادر لے لیتے ہوں گے، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، کسی کا کنگا اٹھا کر شروع ہو جاتے ہوں گے. تو یہ دیکھ لیں آپ، کسی کی چیز آپ کو استعمال نہیں کر رہی، اس لیے ہم نے یہ فارم کے ساتھ اللہ اگر نشانات دیتے ہوں، ترکیب تو یہ تھی کہ ایک نشان دیا جاتا ہے اپنی چادر پر، اپنے بیگ پر، اپنے ہر چیز پر وہ نشان بنانا ہوتا ہے، اس بار دیا ہے کہ نہیں دیا یہ ذمہ دار بتائیں گے. آپ بس یہ بھول جاتے ہیں، پچھلی بار بھی شاید ایسے ہوا تھا. خیر یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے نشان دینا، ذمہ داری ہر فرد کی کہ اپنی چیز کو سنبھال کر رکھے اور دوسرے کی چیز کو استعمال نہ کرے. سر دنیا بھر میں ہم نشانات کیا لگاتے پھریں گے، لیکن یہ کہ یہ مسئلہ تو وہی ہے، اور نشان دینا یہ ان کا احسان تھا جو یہ بھول گئے ہوں گے بےچارے، بہت کام ہوتے ہیں تو بس کام رہ جاتے ہیں. نمبر بھی لکھے جا سکتے ہیں، اپنے ہلکا نمبر اپنی چیزوں پر، یہ بھی ایک صورت بنتی ہے. اور نشانات فیضان اعتکاف جو کہ فیضان رمضان میں ایک باب ہے، اس میں ایک پورا پیج بنا ہوا ہے، اس میں مختلف نشانات لکھے ہوئے ہیں آپ کے ڈائریکشن کے لیے کہ آپ جو چاہیں پسند کر لیں اس میں سے نشان لگا لیں. میں خود اپنی چیزوں پر بار بار دائرہ بنا رہتا ہوں گول صفر. اس سے فائدہ ہوتا اپنی چیز جو جیسے جھنڈے کا رات وہ دکھایا بھی تھا کہ ہم جھنڈے پر یہ صفر بناتے ہیں, صفر والے جھنڈے جتنے بھی ہوں گے وہ ہمارے, لیکن کوئی بھروسہ نہیں ہے ہمارے کیسے, کوئی بھروسہ نہیں ہے. دیوانے ہوتے ان کو پتا چلے گا ایلیا صفر بناتے تو وہ بھی صفر بناتے ہوں گے, تو یوں یہ خود کو بھی پھنساتے ہوں گے, ہم کو بھی مصیبت میں ڈالتے ہوں گے کہ ہم سمجھے گا ہمارا ہے, اور یہ اپنا سمجھ کر ہمارا رکھ لیتے ہوں گے, یہ بھی امکان ہے. آپ زیارت کروا دیں, چادر کا نشان انہوں نے لگایا ہوا ہے, سلائی کر کے, تو یہ کیا اب چادر ہزار چادروں میں مل جائے تو یہ چھانٹنا ممکن ہو جائے. تو اس طرح اپنی چیزوں پر, جن جن چیزوں پر ممکن ہو آپ نشان قلم سے یا مارکر سے آپ لگا لیا کریں. امام میں مکس ہو جاتے ہیں اور مسائل ہوتے ہیں بھیڑ میں, ہم جیسوں کو اتنا نہیں ضرورت پڑتی کہ مکس ہو جائے, آپ لوگ متکفین کو تو خاص کر کے ضرورت پڑتی ہوگی, مدنی قافلوں میں ضرورت پڑتی ہوگی کہ مکس ہو جاتے ہوں گے, پھر اندازے سے رکھ لیتے ہوں گے کہ یہ میرا ہے وہ آپ کا ہوتا ہو ضروری نہیں ہے. ہم اگر جیسے کہ پاپا دو یا تین چادر ایک ساتھ ہو گئی اور ہیں بھی تین اسلامی بھائی, اور اب یہ پتا نہیں چل پا رہا ہے کہ یہ تینوں میں سے کس کی کون سی ہے, اب تینوں مل کر اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ اب جس کے پاس چلی جائے معافی, تو اگر تینوں ہی موجود ہیں, تین چادریں موجود ہیں اور تینوں میں یہ نہیں طے ہو پا رہا کہ کس کی کون سی ہے, ایک جیسی ہیں, اور تینوں ہی اگر متفق ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب جس کے پاس چلی جائے میں نے اپنی چادر کا یہ ساری چیزیں معاف کی, تو کیا اسی صورت ممکن ہے؟ تینوں مالک ہوں جبکہ یہی اپنی اپنی چادر کے, ہاں تو جب پوری چیز اپنی اٹھا کر دے سکتا ہے تو اگر مکس ہو گئی ہے اور اصل مالک ہیں یہ, ان کے پاس کسی کی امانت نہیں ہے تو یہ معاف کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو. اب مالک بھی بنا سکتے ہیں کہ یہ تمہاری ہو گئی یہ میری ہو گئی, صورت ہو سکتی ہے. وہ مالک کیسے بنائیں گے؟ کنفرم ہی نہیں جو اس کے پاس ہے وہ میری ہے تو میں اس کو کیسے مالک بناؤں گا؟ میں تو پھر یہ اگر میری ہے تو یہ آپ کو میں نے اس کا مالک کیا ہے نا, یوں اگر سے ہو جائے گی نا. جب یہ تے ہے کہ یہ تینوں ہی کی ہے, یہ تینوں یعنی کسی کا اس میں کسی طرح کا دھوکا نہیں ہے, تو اس صورت میں ایک دوسرے کو ہبا کر دی انہوں نے, ٹھیک ہے میری ہے آپ کی یہ میری اس کی, تو اس میں کوئی تو حرج نہیں ہے کوئی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کلمیں مکس ہو جاتی ہوں گی, اب کلموں میں جیسا ایک ہی طرح یہ قلم ہے, ایک ہی طرح قلم مکس ہو گیا, اس میں یہ آزمائش ہوگی. اب میں نے تو بہت استعمال کیا, اتنا سا انک رہ گیا ہے نا, کسی کا آدھا انک ہو کسی کی نہیں ہو, اب وہ پتا نہیں چلے گا, تو اس لیے وہ کوئی نہ کوئی ایسی نشانی, کوئی دھاگا باندھ دیا, کوئی ربڑ بینڈ پہنا دیا, کچھ کرنا چاہیے جسے اپنی چیزیں مکس نہ ہوں اور دوسرے کی چیز ہم استعمال کرنے میں مبتلا نہ ہوں. ہر چیز پر نشان لگا رہے, اب لگا لو چلو جب جاگے ہوا سویرا. کیا گھر میں بھی کرنا؟ جس نے نہیں لگائی گھر میں بھی, بھائی بہنوں میں تو زیادہ لڑائی ہوتی ہے, دوستوں میں تو مروت میں چپ رہتا بندہ, دوسرے لڑتے ہوں گے کیوں نہیں میری کہاں رکھ دی, میں بھی نہیں چھوڑوں گا ہاتھ میں آنے دے. یہ گھروں کے ماحول آج کل اتنے رف ہوتے ہوں گے کہ بس نہیں, یہ دینی تعلیم نہیں ہے, تربیت نہیں ہے. ماں الگ چیخ رہی ہے, باپ الگ چلا رہا ہے, بڑا بھائی الگ آنکھیں دکھا رہا ہے, عجیب تماشے ہوتے ہیں گھروں میں. دعاؤں کے لیے آتے رہتے ہیں نا, ناچاکیاں دور ہو جانا, الگ خود سبب ہوتے ہیں ناچاکی کے, ان کے اخلاق کا بھی ٹھکانا نہیں ہوتا, بھیجے کی جگہ انگارہ رکھا ہوتا ہے, سب مطلب غصے. اور یہ آپ گھر میں تو شیر ببر ہوتے ہیں, باہر بھیگی بلی, باہر جی جناب یس لبیک, اور ماں کو بولا کہ اب چپ کر ماں بہت ہو گیا میرا سر چڑھا ہوا ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس نے اخلاق گھر میں زیادہ ہونا چاہیے, سلے رحمی گھر میں ہوگی عوام سے نہیں ہوگی. ماں باپ کے حقوق زیادہ ہیں, بھائی بہنوں کے حقوق زیادہ ہیں عام لوگوں کے مقابلے میں. اب اس میں کیا کہہ رہے ہیں اگر گھر میں جو آپ کہہ رہے ہیں, اور ایک تعداد ہو سکتی ہے اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے مدنی چینل کے ذریعے بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی سب گھروں سے تقریباً آئے ہوتے ہیں جو بھی اب یہاں موجود ہیں. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں گھر میں اپنی چیزوں کے لیے, مطلب میرے جتنے فیملی ممبر ہیں گھر کے جو افراد ہیں, میں سب کو اس بات پر اطلاع دے دوں کہ میری چیزیں میرے آپ سب کے لیے مباح ہیں؟ پھر جو لڑائی ہوگی نا وہ بھی دیکھنے والی ہوگی. تو ہر چیز اس کی لے لیں گے, جیب سے نوٹیں بھی نکال لیں گے. نہیں ایسا مشورہ مت دو, جھگڑے کریں گے. مباح کا مشورہ نہیں دینا چاہیے, یہ مباح کے معنی بھی ان کو نہیں پلے پڑے ہوں گے شاید اقتضاءات کو. تو ایسی اجازت دینا کوئی ضروری نہیں, اپنی چیزوں کی حفاظت کرے, کوئی جات کی یعنی کہ کوئی طرح کی ناراضی کی صورت پیدا نہ ہو. آج مباح کر دیا موڈ میں, کل گھوم گئی میری گھر, میری بہت ضروری وہ تھی کہاں گئی, نزلہ ہو گیا, میرا رومال کھول لے گیا, آپ نے مباح کیا تھا تو کہ میں آپ قمیض سے پوچھوں ناک, تو پھر وہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے. خطرہ ہی ہے, اتنا ذہن نہیں ہوتا نا جس کا ذہن ہو. اب بزرگوں کا ذہن مطلب کہ ایک بزرگ کی کوئی چیز چوری ہو گئی تو رونے لگے, حضرت آپ صبر کیجئے, اس کی تھوڑی رو رہا ہوں کہ میری چیز مطلب چوری ہو گئی, مجھے تو اس چور کی بے بسی پر رونا آ رہا ہے کہ جب قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا تو نے کیوں چوری کی, تو یہ اس کا جواب نہیں بن پڑے گا, تو اس کے اندر بھی میں رو رہے تھے. تو یہ مطلب اب ایسے بزرگ جو ہے نا وہ مباح کرتے ہیں نا تو یہ چلے, ہم جیسے تو مطلب ایسے حساب کتاب ہے, کبھی تولا کبھی ماشا, کبھی کچھ ہوتا ہے, ہمارا مزاج صبح کچھ ہوتا ہے دوپہر کچھ نہ شام کچھ, رات کو سوتے وقت کیسا ارے کہ ذہن ہوتا ہے کہ آج تو تہجد نہیں چھوڑنی, اور پھر جو نیند چڑھتی ہے تو فجر کے بھی مسئلے ہو جاتے ہیں کہ یار کل سے شروع کریں گے, جمعے سے شروع کریں گے, عوام کی تو بہت بری حالت ہے. ہاں بارہ لیگ کو استعمال کر لے تو جھگڑے نہ کیے جائیں, پیار محبت سے مسئلے کو حل کیا جائے. یہ دانش ہیں کہتے ہیں وہ بچہ جو رمضان المبارک کے بعد پیدا ہوگا کیا اس پر فطرہ بھی لازم ہوگا؟ صبح صادق, اصل عید الفطر کا دن جو ہے نا صبح صادق کے وقت شرائط پائے جانے کی صورت میں فطرہ واجب ہوتا, ہر فرد پر واجب ویسے بھی نہیں ہوتا, شرعی فقیر جو ہے نا اس پر بھی واجب نہیں ہوتا فطرہ, تو جس پر واجب ہوتا اس پر بھی صبح صادق عید الفطر کی جب ہو گئی تو اب واجب ہو گیا, اور اب پوری زندگی اس کا وقت ہے, قضا نہیں ہوتا یہ. البتہ رمضان المبارک سے رمضان المبارک کے اندر اگر یہ دینا چاہتا ہے صدقہ فطر تو دے سکتا ہے, واجب نہیں ہوا ایڈوانس میں دے سکتا ہے. اور افضل وقت وہ ہے کہ نماز عید کے لیے جاتے ہوئے صدقہ فطر ادا کر دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب. محمد قاسم صاحب ہیں کہتے ہیں مسجد کے فنڈ سے کیا تراویح والے حافظ صاحب کی خدمت کر سکتے ہیں؟ اب وہ اگر یہ بطور اجرت دے رہے ہیں, جیسے آج کل تو اجرت کا اس کا عام دستور ہو گیا ہے, تو تراویح پڑھانے کی اجرت, قرآن سناتے ہیں تراویح میں, اس کی اجرت لینا دینا دونوں حرام ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ فتویٰ ہے, علماء اہل سنت بھی منع ہی کرتے ہیں. اب کوئی داڑھی والا ہاں کہہ دے تو وہ عالم نہیں ہوگا, بھلے علامہ اس کے ساتھ لکھتے ہو تو عالم دین نہیں ہوگا, اس کے پاس کوئی بھی شرعی دلائل نہیں ہوں گے, وہ عقلی دلائل دیتا ہوگا, تو عقلی دلائل اسی صورت میں کام آتے ہیں جب شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں, تو صاف جزیات ہیں. ولا تشترو بی آیاتی سمنا قلیلا, اس سے بھی اعلی حضرت نے دلیل لی ہے کہ اللہ کی آیتیں تھوڑے داموں پر مت بیچو. تو ساری زمین کا سونا بھی دے دیا جائے نا اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں, وہ تھوڑا ہی ہے, کوئی یہ نہیں کہ ہم چلو زیادہ رقم دے دیں گے, تھوڑی رقم نہیں دیتے. تو تم جس کو زیادہ کہتے ہو وہ زیادہ تھوڑی ہے, دنیا اور اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی ویلیو نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ اجرت جو ہے وہ تراویح کی حلال نہیں ہے, تو اس کا ہیلا شرعی جو لکھا ہے اعلی حضرت نے وہ اس طرح ہے کہ وقت کی اجرت طے کر لی. ایک صورت تو یہ ہے کہ حافظ صاحب کو کہہ دیا جائے ہم کچھ بھی نہیں دیں گے آپ کو, اور حافظ صاحب کہہ دیں گے ٹھیک ہے میں بھی کچھ نہیں مانگتا آپ سے, اور یہ واقعی ایسا ہو جائے, ہے نا. اب اگر دینا چاہیں اور یہ لوگ اپنے طور پر دے دیں, جتنا جائز دیتے سونے کی اینٹ اٹھا کے دے دیں, حافظ صاحب لے سکتے ہیں جائز ہے کہ طے ہو گیا تھا کہ نہ دیں گے نہ لیں گے. ایک صورت تو یہ. دوسری صورت یہ کہ حافظ صاحب سے وقت کی اجرت طے کر لی جائے. مثال کے طور پہ رمضان کی 27 راتوں تک روزانہ ہم 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک ہم آپ کو ملازمت پر رکھتے ہیں, آپ سے اجارہ کرتے ہیں وقت کا, تو حافظ صاحب کہ اتنے ہم آپ کو دیں گے 27 دن کے, مگر 27 دن کے ہم آپ کو 1,00,000 روپے دیں گے, 3-3 گھنٹے آپ کو 9 سے 12 روزانہ رات کو ہم کو وقت دینا ہے. یہ وقت کا اجارہ ہو گیا. اب اس وقت میں آپ کہہ دیں گے ٹھیک ہے حافظ صاحب آپ تراوی پڑھا دیا کریں روزانہ, یہ ان کی آپ نے ڈیوٹی لگا دی, تو یہ ہو گئی جائز صورت. زیادہ مشکل نہیں ہے, تھوڑا ذہن بنانے کی ضرورت ہے. اب حلال ہے. اب رہا مسجد کے فنڈ سے اس کو دینا, تو پھر اس میں وہاں کا عرف دیکھا جائے گا, ہے نا, کہ اگر وہاں مسجد کے فنڈ سے دیا جاتا ہے تو مسجد کے فنڈ سے دے سکتے ہیں. لیکن عام عرف جو میں نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ تراوی کے لیے امام صاحب کو رمضان میں دینے کے لیے مؤذن الگ سے فنڈ ہوتا ہے. اب اگر کسی مسجد میں یہ ہے کہ فنڈ سے دیتے ہیں اور یہ وہاں کا رواج ہے تو دینے میں حرج نہیں ہے. امام صاحبان کو بھی رمضان میں وہ دیتے ہیں, اس کا عرف ہے, یہ تو دے سکتے ہیں. ہاں وہ دینے میں حرج نہیں ہے, مؤذن کو خادموں کو دیتے ہیں. مسئلہ تراوی کا ہے کہ تراوی کی اجرت کا لین دین حرام ہے, چاہے وہ طے کریں یا نہ کریں. طے یہ ہم نے طے نہیں کیا, جو دل میں دے دینا ہم حافظ صاحب آپ کو خوش کر دیں گے, یہ بھی اجرت ہی ہے. انڈرسٹوڈ ہے تو بھی اجرت ہے کہ ملے گا تو صحیح, اور ان کو پتا ہے دینا تو ہے ہی, تو یہ اجرت ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 935 مسئلہ نمبر 3. عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے, لہذا جو شخص صبح ہونے سے پہلے مر گیا یا غنی تھا فقیر ہو گیا, یا صبح طلوع ہونے کے بعد کافر مسلمان ہوا, یا بچہ پیدا ہوا یا فقیر تھا غنی ہو گیا, تو واجب نہ ہوا. اور اگر صبح طلوع ہونے کے بعد مرا, یا صبح طلوع ہونے سے پہلے کافر مسلمان ہوا, یا بچہ پیدا ہوا, یا فقیر تھا غنی ہو گیا, تو واجب ہے. لیکن بچے پر واجب ہونے کی پھر صورتیں ہیں کہ بچے پر اس وقت واجب ہوتا ہے جب اس کے باپ پر واجب ہو, تو اب اس کی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی اس پر واجب ہے صدقہ فطر ادا کرنا. اگر باپ فقیر ہے, شرعی طور پر فقیر ہے, اس پر واجب نہیں, تو اب اس کی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی اس پر واجب نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد خضر ہے, پنڈ بادن خان سے ضلع چہلم. میرا امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ نماز کے احکام قضاء نمازوں کا طریقہ باب ہے, اس میں صفحہ نمبر اوپر سے 20 ہے, ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جس کی نمازوں میں نقصان و کراہت ہو وہ تمام عمر کی نمازیں پھیرے تو اچھی بات, اور کوئی خرابی نہ ہو تو نہ چاہیے, اور کرے تو فجر و عصر کے بعد نہ پڑھے اور تمام رکعتیں بھری پڑھے, اور وتر میں قنوت پڑھ کر تیسری کے بعد قعدہ کر کے پھر ایک اور ملائے کے چار ہو جائیں. اس مسئلے کی وضاحت فرما دیں. مسئلہ واضح تو ہے, وہ اس لیے یہ احتیاطیں بتائی ہیں کہ جس پر ہے نہیں قضا، نہ کر آتا ہے نہ کچھ ہے، اب وہ خامہ خواہ وہ کر رہا ہے. تو اب اگر اس کو یہ باطل کرتا ہے اپنے عمل کو تو یہ تو جائز نہیں ہے اپنے عمل کو باطل کرنا کہ ہاں. اب وہ یوں یہ عام طور پہ جو بعض لوگ ہوتے ہیں عجیب ذہن ہوتا ہے، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز وہ بس پڑھتے ہی رہتے ہیں پڑھتے ہی رہتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ قضا کرتے ہیں. تو اب عصر کے بعد ایسی نماز جس پر قضا نماز ہے، فرض نماز یا واجب نماز، واجب الاعادہ ہے کوئی نماز، تو وہ عصر کے فرضوں کے بعد پڑھ سکتا ہے، فجر کی نماز کے بعد بھی طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ سکتا ہے، لیکن ایسی نمازیں اکیلے میں پڑھے، مگر لوگ پوچھیں گے تو گناہ کا اظہار ہوگا پھر کہ ہاں میں تو قضا پڑھ رہا ہوں، اور وہ جاہل ہوگا تو بحث کرے گا فجر کے بعد تو سجدہ ہی نہیں ہے. یہ عوامی مقولہ ہے کہ فجر کے بعد سجدہ ہی نہیں ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے، گنجائش ہے. تو اس طرح اب مغرب کے تین تو تین نفل ہوتے نہیں ہیں، یا اب جو بھی پڑھ رہا ہے جس پر نہ کرات ہے نہ کچھ ہے، تو یہ کہ طرح کے نفل ہی ہیں. تو اب قنوت والی اس میں چار کر لے، کیونکہ یہ تین ہیں تو تین نفل ہوتے نہیں ہیں، تو چار کر لے. یہ مشورہ اس میں لکھا ہوا جو آپ نے پڑھ کے سنایا. تو اس طرح کے اس کے احکام ہیں کہ تین نفل نہیں ہوتے، چار ہوتے. مزید جو اوقات مکروہ ہیں ان میں بھی یہ نمازیں ہیں نا نہ پڑھی جائیں، سمجھ میں یہ آتا ہے. اوقات مکروہ جتنے بھی ہیں، یعنی جس میں جس کو یعنی کہ ان کو نہ کراہت ہے نہ کچھ ہے، اعادہ ہے نہیں اس پر، اب جو پڑھے جا رہا ہے تو یہ پھر اوقات مکروہ میں، بارہ اوقات مکروہ ہیں. تو اب وہ جو لکھا ہوا ہے نا وہ اسی کو سامنے ہو نا تو دیکھ دیکھ کے آدمی سمجھائے. اب اور بارہ اوقات مکروہ ہیں، مشہور تو تین ہیں، عوام کو تو ایک بھی نہیں پتا ہوتا، وہ تو سمجھتے کہ وہ بارہ بجے مطلب نہیں پڑھ سکتے، بارہ بجے سے کتنی دیر تک یہ بھی نہیں پتا ہوتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو باہر ملک میں رہتے ہیں وہ جو جاب وغیرہ بھی کرتے ہیں، کیا وہ وہیں کے مطابق فطرہ ادا کریں گے؟ جی ہاں، جو وہاں فطرہ دینا چاہیں گے تو وہ وہاں کے مطابق ہی فطرہ دیں گے. اگر وہ پاکستان میں جیسے کہ باہر ہیں لیکن بولتے ہیں پاکستان میں گھر والوں کو کہ ہمارا فطرہ دے دو، وہاں کی رقم سے دیں گے، جہاں رہتے ہیں وہاں کی رقم سے وہ فطرہ ادا کریں گے. ہے نا، صدقہ فطر میں اسی کا اعتبار ہے جہاں شخص جو ہوتا ہے اس کا لحاظ ہوتا ہے. اچھا، وہ قضا نمازیں تو پڑھ سکتے ہیں عصر اور فجر کے بعد، مگر طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے 20-25 منٹ پہلے تک عصر کے فرضوں کے بعد قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں. جو میں نے وہ واجب الاعادہ نمازوں کا کہا کہ پڑھ سکتے ہیں وہ مجھے بھی یاد نہیں ہے، تو وہ بہرحال یہ کہ مفتی صاحب کو بھی اس میں ڈاؤٹ ہے تو وہ اس کو ڈیلیٹ کر دینا، وہ واپس لے لیتا ہوں انشاءاللہ. اگر مل گیا تو پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کوئی جزئیہ. آیا یاد، عصر کے بعد اعلی حضرت کا ایک واقعہ ہے، فرض پڑھ کے صرف مکروہ تنزیہ کی وجہ سے اعادہ فرمایا تھا. جب پوچھا گیا تو میرے انگرکھے کے بٹن کھلے رہ گئے تھے، اس لیے میں اس کو اعادہ کر رہا ہوں. اگرچہ آپ نے چھپ کر کیا ہوگا، کوئی دیکھ گیا ہوگا تو اس نے پوچھا. یہ ہے حکایت، اب اس سے فقہی مسائل تو حل نہیں ہو سکتے. ہے اعلی حضرت کا واقعہ، حکایت حیات اعلی حضرت میں مل سکتا ہے. بہرحال دوسرا سوال چلے. کاشی سرکاری عرض کرا تھا باب المدینہ کراچی سے. میرے علاقوں کے بارے میں میرا سوال یہ تھا کہ جو ہمارا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اس میں جب ذکر کا معاملہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے مبلک کہتے ہیں کہ 11-11 بار درود شریف پڑھ لیں, جبکہ ہم درود شریف 12 مرتبہ پڑھتے ہیں, 4 سیگے ہیں تو ہم 12 مرتبہ پڑھتے ہیں, تو اس کی رہنمائی فرما دیجیے. 12 مرتبہ شاید وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, اس کو یہ درود شریف بولتے ہیں. اصل جو ہم یہ 4 سیجے پڑھتے ہیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ, ہم یہ 4 پڑھتے ہیں نا, یہ 4 نہیں ہے, ایکچولی یہ 2 ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, یہ ایک ہوا. اچھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ بھی ایک ہوا. درود ابراہیم ہے, یہ کتنے ہیں؟ ابراہیم علیہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی اس میں درود بھیجا گیا, ابراہیم علیہ السلام پر بھی, دونوں صاحبان کے کی آل پر بھی درود بھیجا گیا, مگر درود یہ ایک ہے. تو اس طرح وعلی آلک واصحابک جو پڑھتے ہیں یہ اسی کے تابع ہیں نا, وہ ایک کی درود ہے. تو یہ جو 11 پڑھتے ہیں نا, صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, یہ اس طرح آخر تک 11 پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد آخر میں پڑھتے ہیں وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تو یہ جو آخری میں جو صلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, جیسے یہ پڑھا ہم نے, تو ابھی آخری کے ساتھ سمجھو کہ آل و اصحاب پر بھی درود بھیجا, تو ہوئے یہ 11, 12 نہیں ہوئے. یعنی اس میں ہمارے ہاں جو درس سے پہلے درود پاک پڑھا جاتا ہے اس میں تو یہ آپ نے جیسے فرمایا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, ہر دوسرا جملہ جو ہے وہ آل پر درود و سلام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کرنے کے بعد ہے, لیکن جو ہمارے ہاں ہفتہ وار اجتماع اس میں 11 مرتبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ, اور پھر اس طرح 11 ہوئے, اور 11ویں کے بعد 12واں جو جملہ آئے گا وہ ہے وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ, تو یہ ٹوٹل 11 درود پاک بنیں گے. جی ہاں, یا نبی اللہ کے ساتھ یہ یا نور اللہ جو ہے نا یہ شامل ہو گیا, کہ آخری درود میں آل و اصحاب پر بھی درود بھیجا اور شروع میں نہیں بھیجا تھا, ہے 11 ہی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد سعید ہے, میں گنا کے رہی ہوں, میں نے سوال ہے کہ میرے گھر میں مدنی ماحول نہیں, اس کے لیے میں بابا جانی سے یہ سوال ہے کہ میرے گھر میں مدنی ماحول بن جائے, اس کے لیے کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیں. گھر میں جھگڑے چھوڑ دیے جائیں, ضد نہ کی جائے کہ یہ کھاؤں گا اور وہ کھاؤں گا, یہ پہنوں گا وہ نہیں پہنوں گا, جو بھی شریعت کے مطابق ہو اس کو اپنا لیا جائے, جو کھانا امی ابو پیش کریں وہ کھا لیا جائے اللہ کا شکر ادا کر کے, اور امی ابو جب بلائیں تو لبیک کہہ کر حاضر ہو جائیں, پر لبیک میں بھی شاید وہ نہیں سمجھیں گے, جی ابو جی امی یوں کہہ لیں, سلام کریں جب آئیں تو امی ابو کے ہاتھ چومیں, تو اس طرح انشاءاللہ امی ابو کے دل میں آپ کے لیے محبت میں اضافہ ہوگا کہ اب یہ بہت شریف ہو گیا, اب آپ کی سنیں گے, پھر ان کو مدنی چینل کو ترکیب سے سنانے کی کوشش کی جائے, گھر درس شروع کیا جائے. تو یہ 18 مدنی پھول ہیں, 19 مدنی پھول ہیں گھر میں مدنی ماحول بنانے کے, تو وہ نیک بننے کا نسخہ میں ہے کہ نہیں, خاموش شہزادہ میں بھی شاید ہیں. تو یہ 19 مدنی پھول آپ دیکھ لیں, یہ مدنی انعامات میں بھی ہیں, اس میں آپ مدنی انعامات پر عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ گھر میں مدنی ماحول بن جائے گا, اس میں اگر مدنی انعامات پر آپ عمل کریں گے. تو ایک وہ پرانا واقعہ ہے, مجھے کسی نے کہا کہ وہ میرے چھوٹے بھائی مجھ سے سیٹ نہیں ہوتے, تو میں نے کہا تم تو طلاق چھوڑ دو, آپ جناب سے بات کرو ان سے. تو بعد میں ملے, بولا آپ نے اچھا نسخہ بتایا, سیٹ ہو گئے, اب میں تو آپ سے بات کرتا ہوں. پہلے وہ تو سے ہے, بیٹھ جا چپ کر. تو اس طرح چھوٹا بھائی کہاں عزت کرے گا آپ کی. آپ محبت سے پیار سے اگر بات کریں گے نا آپ جناب کہہ کر, تو اس کے دل میں جگہ بنے گی. جھاڑتے رہیں گے تو کہاں جگہ بنے گی. پھر یہ کہ یہ آپ کی حماقت ہے کہ وہ احترام نہیں کرتا, کہاں سے کرے گا. اب اپنے اس کے دل میں احترام داخل کریں گے تو کرے گا نا, وہ آپ کی کہاں مانے گا جب آپ اس کی مانتے ہی نہیں ہیں. یعنی کہ بغیر اس پر شفقت کیے ادب کا تقاضا کرنا یہ جمتا نہیں ہے نا, دونوں ہی طرف سے ہوگا, تالی دعا سے ہی بجے گی. تو آپ اگر اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ نرم رویہ رکھیں گے, پیار محبت بھرا رویہ رکھیں گے, تو گھر کی فضا جو ہے نا یہ مدینہ مدینہ ہو جائے گی انشاءاللہ عزوجل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام. روزے کی حالت میں کھانا وغیرہ کی چیزیں دیکھنے کو بعض اوقات ملتی ہیں, تو کہتے ہیں یار کیوں میرا روزہ مکروہ کر رہا ہے بھائی. عوامی تو بازار میں نکلنا نہیں چاہیے, پکوڑے لینے تو خود ہی پہنچتا ہوگا, بھیڑ لگی ہوگی, مجھے جلدی دے. اب کیا ہے, اب جو خوشبو آتی ہوگی وہ تو اپنی انتہا کو پہنچتی ہوگی, کہ منہ کے پاس پکوڑا ہے اس سے پہلے منہ پکوڑے پر چلا جائے, شاید ایسی جلدی ہو. تو یہ بس نادانی کی بات ہے. کھانے پینے کی چیزیں دکان ہے, مٹھائیاں کہ گھر میں امی پکاتی ہے, اس کا کیا, امی کا روزہ مکروہ ہو گیا, ایسی خوشبوئیں چھٹتی ہوں گی, ایک سے ایک ڈشیں بنتی ہیں رمضان میں. تو کھانے پینے کی چیزیں دیکھ کر دیکھنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا, جان بوجھ کر کھا پی لینے سے ٹوٹ جاتا ہے, مکروہ ہی نہیں ٹوٹ جاتا ہے. جی جنت میں لے جانے والے اعمال پیج نمبر 273. حضرت عمارہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے, تو میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا, تو ارشاد فرمایا تم بھی کھاؤ. میں نے عرض کیا میں روزے سے ہوں, تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے فرشتے اس روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ کھانے والا جب تک پیٹ بھر لے. اسی طرح ایک اور روایت حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اے بلال آؤ ناشتہ کریں. تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں روزے سے ہوں, تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے. پھر فرمایا اے بلال کیا تمہیں معلوم ہے کہ جتنی دیر تک روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں اور ملائکہ یعنی فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. یہ دونوں روایتیں شاید کسی نفل روزے کے تعلق سے معلوم ہوتی ہیں, ہاں, کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھانا کھائیں اور دن کے وقت روزے میں, یہ ممکن نہیں ہے. تو نفل روزے میں بھی یہ فضیلت ہے, تو فرض میں تو نہ جانے کتنی فضیلت ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا نام محمد اورنگ بستاری اور میں سمسنگ نگر حیدرآباد سے بول رہا ہوں. میرا امیر علیہ سنت احمد برکات منالیہ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جو روزہ سزا ہو جاتے ہیں عید کی کتنے دن بعد رکھنے چاہیے؟ میرے گھر والوں کے لیے مقصد عید ہوا فرما دیا. غالب قضا روزے کا پوچھ رہے ہیں کہ عید کے کتنے دن کے بعد سے شروع کر سکتے ہیں؟ جی روزے جیسے رمضان مبارک میں کسی قضا ہو گیا, اب یہ عید کے کتنے دن بعد سے یہ کر سکے گا؟ یہ عید کا دن گزر گیا تو اب دوسرا دن آ گیا جس کو دوسری عید عوام بولتے ہیں, تو یہ اس دن سے روزہ رکھ سکتے ہیں. ششید کے بھی رکھ سکتے ہیں جو لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ عید کے دوسرے دن سے رکھنا ضروری ہے. ہاں یہ مشہور ہے, یہ ضروری نہیں ہے, پورے شوال کے مہینے میں چھ روزے رکھ سکتے ہیں ششید کے. تو بہرحال لے کے عید کے دوسرے دن بھی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں ششید کے, اور قضا روزے بھی رکھ سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ تھا میرا کہ ابھی کچھ دن پہلے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا, تو وہ میں نے ان کو بہت تکلیف دی تھی, بہت اذیت دی تھی, مطلب کہنا نہیں مانتا تھا. تو اس کے بعد ان کا جب آخری ٹائم آیا تو مجھے ایسا لگا جیسے ہم سے بچھڑ رہے ہیں, تو میں نے ان سے پاؤں پکڑ کے معافیاں مانگی, انہوں نے سر پہ ہاتھ بھی رکھا لیکن منہ سے کچھ نہیں کہا. تو میرا دل مجھے ملامت کر رہا ہے, یعنی کہ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں نے ابو کے ساتھ غلط کیا, تو انہوں نے مجھے معاف کیا مجھے معافی مانگنے پر. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد محترم کو غری کے رحمت فرمائے, بے حساب بخشے. واقعی ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں, ان کے جیتے جی ان سے معافی مانگ لینی چاہیے, توبہ بھی کرنی ہوگی. ماں باپ کو ستانے سے اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا, تو گناہ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہم نے جرم کیا اور بندے کا بھی جرم کیا. تو اب یہ کہ انہوں نے ہاتھ رکھا سر پر, یہ علامت ہے معاف کر دینے کی, ہو سکتا ہے بولنے پر قادر نہ ہو. تو اب یہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا دل نرم پڑ گیا ہو آپ کے تعلق سے, کہ یہ بولنا ان سے بولا نہیں جا رہا ہوگا آخری وقت. سر پر ہاتھ رکھنا یہ ایک شفقت کی علامت ہے کہ بیٹا بے فکر ہو جا, اس طرح کی علامت ہے, لیکن ذرا کنفرمیشن تو نہیں ہے. تو اللہ تعالی سے بندہ کو چاہیے کہ ڈرتا رہے. وہ سمندری گنبد ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, وہ پڑھ لیجئے آپ, اس کے پیج نمبر 23 پر ہے. جس کے ماں باپ ناراضی میں فوت ہوئے ہوں وہ ان کے لیے بکثرت یعنی بہت زیادہ دعائے مغفرت کرے کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے, میرے باپ کو بخش دے, اس کی مغفرت فرما. کہ مرنے والے کے لیے سب سے بڑا تحفہ دعائے مغفرت ہے, اور ان کی طرف سے خوب خوب ایصال ثواب کرے, اولاد کی طرف سے مسلسل نیکیوں کے تحائف یعنی گفٹس پہنچیں گی نیکیوں کی, تو امید ہے کہ والدین نے مرحومین راضی ہو جائیں. دعوت اسلامی کے شادی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحات اور مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 197 پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا, اب ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہے, یعنی ان کی مغفرت کی, ان کی بخشش کی دعا کرتا رہے, تو ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے. کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا, اب ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس کو نیکوکار لکھ دیتا ہے. یہ رسالہ بھی پڑھ لیجئے سمندری گنبد, ہو سکے تو ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے زیادہ خرید کر اس کو تقسیم کیجئے، چاہے تو اپنے والد صاحب کا نام بھی اس میں آپ مکتبۃ المدینہ سے برائے ارسال ثواب کر کے ڈلوا سکتے ہیں، اپنا پتہ بھی ڈلوا سکتے ہیں کہ یہاں سے کوئی حاصل کرنا چاہے تو کر لے، یا کچھ بھی نہ ڈلوائیں ویسے ہی خرید لیں، مکتبۃ المدینہ سے بانٹ دیں، اور ماں باپ کے یا والد مرحوم کے ارسال ثواب کے لیے آپ مدنی قافلوں کے مسافر بنے، اس کا ثواب بھی پہنچائیں ان کو، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں، خوب ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں حاضری دیں، اور گناہوں بھرے چینلز تو ویسے ہی ترک کرنے کے قابل ہیں، مدنی چینل گھر میں مکمل طور پر جاری کر دیں ارسال ثواب کی نیت سے کہ اب صرف یہی چینل ہم دیکھیں گے، کہ یہ آپ کو ماں باپ کے حقوق میں بتاتا رہے گا، گناہوں سے بھی انشاءاللہ بچنے کا ذہن دیتا رہے گا، نیکیاں بڑھاتے رہنے کا مشورہ اس سے ملتا رہے گا مدنی چینل کے ذریعے. دھیر کوٹ ضلع باغ سہاوی کابینہ، یہ ہمارے اجتماعی طور پر جمع تھے، وہاں بارش وغیرہ ہوئی ہے تو یہ اس وقت اس انداز سے اجتماعی طور پر نہیں رہ سکے، اور یہ پہلے بھی وہاں بارش ہوئی پھر جمع ہوا، اس طرح کا کچھ آزمائشی سلسلہ وہاں رہا، اور ہمارے پاس سردار آباد والے بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. ماشاءاللہ دیکھو نا، بارشیں ہوئی پھر آ جاتے تھے بےچارے، ذرا بارش زوردار ہو تو اس میں بیٹھنا تو مشکل ہوتا ہے نا، کیسے بیٹھے، بیٹھے بھی تو سمجھ کچھ نہ پڑے، وہ بارش پہ ہی وہ مصروف رہے نا ذہن اس کا، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، رحمتوں کی بارشوں میں بھی اللہ ان کو نہانے کی سعادت بخشے. سفر مدینہ کی قرآن اندازی میں سے چار نام، باب المدینہ عبد الجبار بن عبد الستار، باب المدینہ عبد الجبار بن عبد الستار، باب المدینہ عبد الجبار بن عبد الستار، باب المدینہ رئیس احمد بن رفیق، باب المدینہ رئیس احمد بن رفیق، باب المدینہ رئیس احمد بن رفیق، گلزار طیبہ، وقاص بن نذیر احمد، وقاص بن نذیر احمد، وقاص بن نذیر احمد، یہ سب مدنی تربیت گاہ نہیں، اب تو اس وقت مدنی تربیت گاہ کا رخ بھی نہیں کرنا ہے، ٹائم نہیں ہے. اقبال بن نظر محمد، اقبال بن نظر محمد، اقبال بن نظر محمد، دیپال پور، دیپال پور، دیپال پور. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.